Eli moto kopela meto zozi kate Mwe kope Ebe nekout la pete Soki solo yo konyo kende Yotika ngaya ta promese te Iba kapeti obo mingaye Azawa la sila wena ngayi deja Oh yeah, we're done. mehal pao Dinur bumbu makan da bumbu Weko pizza tamo sa Oh yeah